she wanted to be a big real celebrity. Won't you see that she likes it to be? She wanted to go to the parties, the show, to the club, be happy, popping bottles. ATM, Jason Derulo i Smokey ens acompanyava amb aquesta excel·lent cançó que es deia Celebrity Love amb el mix editat de David May i que ens acompanyava amb una nova edició de Musicòpolis, aquest segment musical que bategem com la capital de la música i que acompanya música ballable o també amb jazz, com el jazz que ens arriba de França amb Hindi Zara i aquesta cançó, Stand Up. How it's got to be, standing on your two knees. But you know I'm too young, too young. And you want me to be your sister, but you know I'm too old, too old. You think I'm gonna raise you like a kid, but don't matter the love I feel, no, no. It's time to show and prove, man, go move. Do what you gotta do, do what you gotta do, so. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Come on, stand up on your two feet, baby. Tired of your trifling, yeah. You play me for a fool, thinking I don't know what you do. No, I don't know what you do. Hanging out in the clubs with your fake ass crew. So tell me, standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Come on, stand up on your two. To be real with yourself, 'cause you know why. You got to stand up, you got to stand up, you got to stand up. Más allá de los valores, donde nunca nada volverá a importar, es donde el amor y la amistad son secundarios y al final son fáciles de dominar. Es donde se paga con las vidas de la gente, donde no importa si tu hermano está mal. Es donde el dinero es el bien más venerado y por él todo se puede justificar. En un carrusel de codicia y enemistad, de vacío existencial, bienvenido al otro mundo. No, no, no, no, no. consideren que es una virtud fácil de utilizar. No creas lo que dicen, pues tan solo son excusas para así poder robarnos nuestra paz. Es donde se paga con las vidas de la gente, donde no importa si tu hermano está mal. Es donde el dinero es el bien más venerado y por él todo se puede justificar. En un carrusel de codicia y enemistad, de vacío existencial, bienvenido al otro mundo. No, no, no, no, no. No permitas que calle tu voz, intentarán hacerte sentir culpable. No le debes nada a nadie, solo pueden robar tu libertad. Si reniegas de ella, quieres perder lo único realmente tuyo en esta tierra. Bienvenido al otro mundo. No te sometas a su escala de valores. Antes de conocernos tú tenías otro. Esclavos, les importamos una mierda. Piensa, amigo, que nosotros somos más, muchos más, sí. Es diu Ibai, la cançó és Bienvenido al Otro Mundo. Després del jazz de Indri Hazara, amb Stand Up, hem escoltat aquesta cançó que ens acompanyava des de l'àlbum Camina hacia la Luz. Aquesta música lleugera que ens acompanyava a Ibai. Jamiroquai, una de les excel·lents formacions de tot el temps, pioneres d'allò que es deia AC Jazz en el seu moment i que van triomfar, ens portaven el 2011 començaments al single Lifeline des de l'àlbum Rock Dust Light Star, que avui també recordem a Musicopolis. The right time to be back on the road with you again. Heu ballat juntament amb nosaltres, ho heu fet en la companyia que ens portaven a Musicòpolis, Javi Reina i Àlex Guerrero, amb la veu de Sandra Criado, i aquest Running Cup Dad Hill, versió radiofònica, una mica més curta del que és habitual, amb aquesta cançó llançada al mercat discogràfic el mes de març del 2010, i que ens aportava doncs, un bon ritme ballable amb aquesta cançó original de Kate Bush, que acabem d'escoltar. Seguim a Musicòpolis, ho fem amb un parell de darrers temes. Jennifer López, el Gregor Salto Hyper, Radio Mix del seu I'm Into You. You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spellbound. Left me no other choice but to get down. It's too late, it's too late, it's too late. It's too late. You got it. You got it. You got it. You got it. When I look into your eyes, it's over. You got me hooked with your love controller. I'm tripping and I could not get over. I feel lucky like a four-leaf clover. I'm into you. I'm into you. I'm into you. Yeah. Música d'Antònia Font, cantada per La Bien Querida, productes de neteja. Fins la propera, a reveure a Musicòpolis. A sols per sa finestra, de ple dins escurada, de nou de cafeteres, tambors de rentadora, tassons i papallones, de gota en massa lentes, i mans a ses hialeres, de cuines solitàries, ses màquines de sempre. Passa una gota d'aire. productes de neteja.